ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وَنَسَمَ وَلِيُكُفُرُوا وَنِنِي هَكُتَرِمْشِيوَ مُوْجِيزَ كُتُوكَ كُمُلَ وَاكِ مْلَيْزِي سَمَ حَكِيكَ مُنْيَزِي مُنْغُ هُمْوَاچَ كُبُوتَيَا أَمْتَكَيَ نَهُمُونْغُوَ أَنَيْلَكِيَ كُوَاكِ. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Wale walioamini na wakatenda mema watakuwa na raha na marejeo mazuri. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ndiyo kama hivi tumekutuma kwa umma ambao wamekushapita kabla ya umati nyingine ili uwasome tunakufunulia na wao wanamkufuru Rahmani mwingi wa rehma. Sema, yeye ndiye mula wangu mlezi, hapana Mungu isipokuwa yeye, juu yake nimetegemea na kwake ndiyo marejeo yangu. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Na kama ingelikuwako Qur'ani ndiyo inayoendeshewa milima na kupasuliwa ardhi na kusemeshewa wafu, bali mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu. Je, hawajajua walioamini kwamba lau kuwa Mwenyezi Mungu angependa bila shaka angeliwaongoa watu wote, wala waliokufuru hawaachi kusibiwa na balaa kwa walioyatenda au yuko ateremkia karibu na nyumbani kwao mpaka ifike ahadi ya Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu havunji miadi yake. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hakika hao washirikina waliobanwa na wingi wa pupa na papara husema, je, huyu nabii hakuteremshiwa muujiza mwingine kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Ewe nabii, waambie sababu ya kutokuwa na imani nyinyi si upungufu wa miujiza bali ni upotovu tu. Na Mwenyezi Mungu alitakasika na alitukuka humwacha potee anayemtaka potee maadamu anaendelea katika njia ya upotovu, na humuongoa endelee kwenye haki yule ambaye daima hurejea kwa Mwenyezi Mungu. Na hakika hawa wanaorejea kwa Mwenyezi Mungu na wanaikubali haki ndio hao walioamini ambao nyoyo zao zinatua napotajwa na kukumbukwa Mwenyezi Mungu mtukufu kwa Qur'ani au vinginevyo.